historia na que os ceos non se teñan que gañar. Unha cita neste mundo, sen pecados que salvar. Mira lonxe no horizonte, colle o mundo da tua man e analiza a realidade. Non te deixes enganar. Non somos xoguetes nas mans de ninguén. Este presente nos queremoslo vencer. Non somos xoguetes nas mans de ninguén. Este presente nos queremoslo vencer. Tapa esta vida, non deixa o noso mirar. A corrupta banalidade rompe o camiño a topar. Non somos xoguetes nas mans de ninguén. Este presente nos queremoslo vencer. Non somos xoguetes nas mans de ninguén.